άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Γέμισε με σκνήπες. Σκοτίνιασε η γη της Αιγύπτου απ' την Σμήνη των Ακριδών. Σκνήπες η ψυχή του ανθρώπου. Κουκλάρα μου. Θα σκούρασα, ε. Απόκαμα ο μαύρος.